نزول کې په د سورۃ یوسف نه ده امناسبت زمخ کې سورۃ ابراهیم سره یو دارې چې دغه دعوا ترغیب په تبلیغ تذکیر به ایام الله په دې سورۃ کې وای چې کومه ترغیب نه کیږي نه تخویف وی راوا عذابونو سره وی راوا ځکه دې سورۃ دعوا د تخویف بالعذاب السابقین پخوانو قومونو عذابونو دی اځمه دا چې وی کوم استهزاء به رسول یې ذکر کړه چې ډیرو په سټو کې شوی پیغمبرانو په سټ دي کې بداغي وضاحت کې پړمبی آیاتونو کې چې ایو الذی نزل علی الذکر انک لمجنون او دریم یوزی ربط یاداد چلتے وسوئے و تر المجرمین یوم ازم مقررنین فی الاسفاد مجرمان بے پزنزیرونو کی تلیلی حضی صورت کی وئی دویم آیات کے ربما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین دق وقت کی بدی ارمانو کی خواہ چوی تلی زنزیرونو کی ارمان باو کی چیا یا رخو کاش کمونگا مسلمانان میں دغسی مخ کی صورت کې شیطان بیانو شکنا وقال شیطان لما قدیر دی صورت کے بیاد آغا خبرو کی چی آغا و توی چین نعبادی لیس لکا علیم سلطان سن چی غویل از ما پتا سو زور نو نلیر بلیزتم و توی از ما بندیانو استا زور نشتا خوا دغه سری کی ویلو وذکرهم بایام الله تذکیر به ایام الله او تو کها رضی صورت کی وی چې فائدې و نغستا نو هلاک شو پینځوال قومونه دې صورت کی ذکر کوي ها قرغی کوم د ابراهیم علی السلام حالو الحمدلله الذی وهب لی علی الکبریم چماله بډاوالی کې اسماعیل او اسحاق راکړه دلته وداغي ابتدا ذکر کړي چې ور ملائک رااله او زیره ولا ورکاو ناغو توي په سوشي زیر راکاوې علام مسنیل کې بارو او ما تبشرون په داسې حال کې او بل داوم چې مفکې وان زیر الناس یوما خلقو یرو داگر وزن خواه حضی صورت کی بوئی انی انا النظیر المبین زبیل کل اخکار یرو ان کے ماہ زما یرو لو زما بیان بلکل اخکار دخواه حل تیویلیو تمتعو فین مسویرکم الاننار دے مزیو کے تز بجانم تزے خواه دی صورت کې الله پیغمبر طویلا تمدن عینه کا دنیا تمګورا د دنیا مزو تمګورا د دنیا خوشاله تمګورا دا خو د مجرمانو عادت څه ها دغه سي ختم یې کو په توحید باندې جهاز بلاغ للناس ولينذروا به نو صورت حجر کې وایي چی خلقو گو ربیا و دی پسی ارمان کوئے دی مسئلی پسی ننی اومن اے کنا کم بختو یا قیامت کوئے چی لو کانو مسلمین کاش کمونگا موحیدین وے اسمی ربط داو چی مخکویلو یا اللہ مونگ لا توکل را کی بشاند ابراہیم علیہ السلام یا اللہ مونگا مکذبین مگر دے پشاندہ صحاب حجر لا تجعلنا مکذبین مثل صحاب الحجر دارا زیب دیکھا تصورت دعوة دا تخویف دپار دا مجرمینو پا عذاب د سابقینو. او صورت تقسیم دې دریو ایسو تا اولی سادا اولنا شپاڑسم یاد کوری تیم ایسا شپاڑسم نا اکاون پوری دا حضر ایم ایسا دا غیر نتر آخر پوری دا خلاصه دادا چی اولی ایسا چی شپاڑس یادو ندی دی کی بدا دا صورت دعوی زجر زجر پارد منکرین او تخویف او دغه سي زجر د پارد منکرین د رسالت او دغه سي زجر د پارد موریدینو د قران بیا ور پسې عقلی دلایلی لکه دې صورت کې جتیر شو ابراهیم کی عقلی دلایل او بیا معال لمن تکبرا پو واقعہ دی ابلیس سرا او واقعہ با کی ذکر کئی بیا دویم باب کیش پاڑا سمنا ترپندوستم پوری با ذکر کئی داقوام خامسو حلاکت اب انز قومنا چدری پخوانی او دو پدی امت کی دی اگا با ذکر کئی اب یاد آغین تر اخیرہ پوری صرف زجر و تخویف بیانی او تصدیق ذکر کئی در رسالت تسلید پارد پیغمبر صورت ممتاز دی فذکر ذ مقتسمین و مستهزئین او پتا اسف ذ مجرمین سره چرمان بکئی قیامت کې چې لوکانو مسلمین دا ذکر چرتبل دینو راغله ښا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوی په معنا دی تلک آیات الکتاب و قران مبین دا چې اوره تاسو دا آیاتونه د کتاب دی هغه اصل کتاب لوح محفوظ او یا دا قران وضاحت کوونکې کله چې دوار صفاتونه ذکر کی هغه کې اشاره چې دې صورت کې اسد پخوانو حال له اسد موجوده او دې صورت کې امدادري واقعات ته پخوانو دي واقعه دو شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام او فرعونیان ام اقتصیمین و مستحضین دا دی امت تی ذکر دوار سی بطور ذکر کرل ربما یودو اللذین کفرو دیر ذلا محبت بکی ارمان بکی او کسان تی کافران دی لو کانو مسلمین کاش چوی دی مسلمانان دا کوم وخت کې وارمان کوي ربما ډیر زله یو ول ارمان عند الموت هر باندې جمري کنا دا وخت کې غوډې پوشي چې زه څنګه یم نو دا کوم وخت کې بیا لاس مروړي ښا چې الله دا څه چلو شو ما ته خدا پته نه و چیزا پا غلط ایما اتا خدا پتا نو چیزا پا شرک ایما ماتا خدا پتا نو چیزا گمراہ ایما ماتا خدا علم نو چیزا جہنم ایما ما پزان باندے خگمان کاؤ نیو وخت دغه ده درمان وخت دغه ده اځم وی روز د قیامت چې کله پورته شي کنه او حال ویني درمان وکي اذرین وخت پګیغام دی چې کله سم مسلمانانی په جهنم کې د خپل ګناونو په وجه باندې ایساری او کله خپل سزا پوره کی یا الله ملائکه توي چوباسه د مؤمنان چوباسه نو ډیر ډلې بروان شيخه ډیر مخلوق وای نو جدا دا نور ګوري کنا دی بارمانو کچلو کانو یرا خو کمونگا مسلمانانو نوزبزی سر تلیو کنا و تی باو ور سر کنا خوا نو بس پہر منزل کی دا قیامت چیر سمر منازل دی اگر ټول دا ارمان دی دی با دا ارمان کئی خوا دیر دل ارمان با کئی اگر کسان چی کافران دی او مشرکان دی او بدتیان دی او بریلیان دی او شیعگان دی او یهودیان دی او عیسائیان دی او مجوسیان دی سبی حدا و بی انتہا دی سبوی لو کانو مسلمین سلو یا خوشحالی باوی سڑیر خکل مزی او خوندو نباو کچروی دی مسلمانان ولیو باوی نکنا چاٹول خوشحالی خواگی وڑی زان سرا اړو جاده به کې زبرین خو دو لوکانو هغه ټولر ساغي ته حاصل شو کاش کوي دي مسلمان اسلام توحید تویخه تر توحید ارمان بکیخه تا خو داغي تعصب بیان کوسوي چې نمنی کنا یا الله نمنی کنا مونږ خو تلستړې کو او پہار طرف باندی منگوطا دا مسئلہ او رسولا او رسولا کنا دشپیا دروازی او پہار پہار جبا کی پختو کی اردو کی احر سکی خوی اللہ نمانی کنا اللہوی چی نمانی نو ذرہم پریدے ذرہم خان کل چی بیان دیو توکن دعوت دیو تورکن نبی او سرمی سارے گا پریده یا اکلو کانے دو پریده یا اجزانو گی دی اوگی تگی دی سی خوڑلی ندی چه خوراکو نو کی یا اکلو اجزانو نمارو کی پیتمت تاو و مزیو کی پا دنیا کی دقا دی مقصد دی دنیا پرس نور سنکی و بعد خیٹ اور پورن خطی دا دین ازان نشی خلاص ہو لے او اگا مڑی گی نا جہنم دے سو بہت دے اللہوی چھے جل مقصد ہم تدیب دنیا کے لئے مقصد سدے اکل و شرب کان پینا کان پینا دین منہ یا کلو اعتمتعو چھے خوراکو کی مزیو کی ویلہیہم العمل او غافل کړی دی دی لرا پلوګ دوګ دو امیدونو دی ګورې آخرت نه مانی دی قیامت نه مانی ولیک دا صحت تورسی کنا داتیاو او سلو کالو تا و بیام گر امید یا دیر اگد دے دیر دابکو ما دابکو ما اصاو فی عالمون اللہوی زردہ چپویا بشیم اما احلکنا من قریت دیو تلوار کو لد پیغمبرنا چخا منگ پارا عذاب دے نرہو لکنا عذاب راو لکنا خا و توایا الله یې مونږ نه هلاکو یو کله نه ده هلاکله مونږ یو کله مگر دا غي د پاره لیکل شوی او معلوم او تاریخ ولا مقرر شوی الا لا دا شعرا کې مرضی 208 کې چما هلکنا من قريهن الا لها ووسرنش سالتا الا لها كتاب معلوم ذکر نمانا زادا يخبر تعالى انه ما اهلك قريه الا بعد قيام الحجه عليها وانتهاء اجلها يوزيد پارچ الله يخبل حجت بتام كم چ بیا قیامت کی گله نه کوي چې الله خبر دې نکړو او هلاک دې کړو نو الله یوګه خبرو مې کنه دا عمر مولا عزیز پاره ورکو چې حجت په تام کما خبر کې الا ولها یعنی اهلاکها مگر دا غي دا هلاکولو ز پاره یو وخت او یو تاریخ معلوم ما تسبق من امت اجلها نمخ کی یو امت تخپل نیٹینا وما استاخرون انبیا رستو کی گی چراشیم نمخ کی دل دا مبالغ دا چه بس پخپل وقت براز دیتا تخویف وی او زجر خواه و دا زجر و پا انکار پا استحباب دا دنیا و زجر دے پا انکار دا رسالت او دا دی عملو نخیخا وقالو وائی دی پیغمبر تا دا سوطنوی چی یا محمد یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسولو نا اخو دا دب خبر دا کرنا عزی خدا آغا عدب نکی نونی نمخلی انوات نبی وی انوات رسول وی نگو رئی یا ایوها الذی نزل علی الذکر سمرلوی چکریا ولوار کخا ایغا صلیا چنازل شوید پاغبان لی قرآن نگو روتا یعنی مونگی خوی نمانو دې داسې وینو چې ما باندې قران نازل شوی دی ښا هغه سړیان چې نازل شوی دی په هغه باندې قران انک لمجنون یقینا خامخاتلی ونی ولي ځکه ټول خلق یو سکه تبل سکه د دې وته فضیلې ونی وی ښا چې کوم یو بندا د موجوده معاشرینا او دا موجوده رسم و رواج نا او دا موجوده دستور نا خلافی خلقی دا لیوانه ده او دیوی نده خبر چې دنیا سو ڈانگا ده دکتا دی لیوانه وی خواه اچه دی پا رسم نا و پا رواج نا که دی سر شریکی کنا از دی پا دستور نا که شریکی کنا داویو خیار سڑه ده دا ډیر تجربه کار سره دی ځکه پیغمبر تما جنون وی چې هغه نو د دې عقیده منله د شرک عزیز خدایان منل چې لات منات داسې ان دې مشران منل نو د دې هغه طریقې منلې ایس یې نه منل نو هغه وګورو ته وی ایس نه منی دا لیوانه نه دی لو ما تأتینا بالملائکتی بیاوی چولی را نراولی مونگتا نراولی مونگتا ملائک چی دے پیغمبر دے ملائک دے و سر راشی دغسی دو راشی و سر رخا ایا دے ور سر بیانو نکی مونگ بیو منو لو ما تأتینا بالملائکتی تولی نراولی مونگتا ملائک ان کنتا من الصادقین کئی تا درشتین خلقنا اللہ جواب کئی چه ملائک خود عذاب دا پار رازی ما خستاو دا عذاب ارادہ ندا کری ما ننزل الملائكة إلا بالحق من خونا نازل الملائك دی اسمت لفظ پارا مگر دیو حق پہ سلید پارا چی عذاب دے حسن بصری ہوئی بالعذاب ارست وزی صورت کی راشی و موخا دی حق مانا با دی صورت حجر کی رست راشی 64 آیات کے مرتن عذاب الا بالحق ها مجاہد وی بالرسالت بالحق ولی قضید پر رجی پیغام روڑی او یا رضی دید پر چیز خلقنا روحنا واخلی فخاسو خاسو کارون مقرر دی اگیو داغت بی پیدی نرازی اما کانو ایزم منظرین او کلا چی ملائک راشی نبی دی پا دغا وقت کی محلت ورکلی شویم که ملائک دی پا خپل شکل کیوین نمڑا باشی دغا سی اپراتی بیازان نبا نی خبر خوا او دا انعام کی تیر شیو کنا او که دا بنده پا شکل را دی با بیاوی چی دا خو انسان دی دا خو نماکانو ایزا منظرین اللہ وی نبی دیتا محلت ورکلی شویم انا نحنو نزلنا الذکر دا رد دی تدیب استحضا باندی چیا ایوها اللذی نزل علی الذکر گورو تا آوی اگا سریع چی خلقوی توی چی بدق بما قرآن نازل شوی اللہی ما پی نازل کرے دے پری دے ما پی نازل کرے انا نحنو نزلنا الذکر یقیناً مونگا نازل کرے دے قرآن و انا لہو لحافظون امونگا دی مواری غست دا چا مونگ بے حفاظت کو دی مواری اللہ پخپلا غست دا خا ادھا بخانو کتابنو دی مواری احبار او رہبانو تاوالا کرے وا یهود او تورات انجیل ښا چې احبار او رهبان باندې حفاظت کوي ښا ناری و سراغ ناروا وکړو چې د سیبه کې پرې نه خوځو ټول محرف کړل ښا تورات او انجیل نشته تا خو جدید لیکلی دي نه غږی ښا او الله د قران حفاظت په خپل ذمہ غسته دي رضی کی سوک زیادتے نشی کولے کمیں نشی کولے تحریف نشی کولے فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ادا چی دنیا کے نن گوری کنا سمر مدرسی دی در سن دی ادا حفظ کلا سن دی دا اللہ اقبل وعدہ رشتیا کئی خوا چی سمر مخلوق دی چی قرآن یا پسینہ کے پروت تے فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ خدا سے حفاظت نہ اسباب بولا گوری کا نخا دے اسباب دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ یقیناً لیگلی دی مونگا مخکستانا پیغمبران پاگا ڈلو پخانو کے پا قومنو رنبنو کے ڈلیوی ڈیر ڈلیوی شیعہ او پیغمبران موتولیگل وما ياتيهم من رسول نورا غلذي تايسو پیغمبر إلا مگر چرا بغي كانوا به يستاذيون دي بور پورتو کشورو کلی چه بنده مونگ دي پی جنو تسنگا پیغمبر شوه مبارک شا ادا توقی مصحری بیوکو إلا كانوا به يستاذيون تا تسلی دا پیغمبر تا کتا تا مجنون اوی نمخ که طولو تیویلی دی خواه داد جنون الزام یا پر طولو لگولی دی کذالک نسلکوه فی قلوب المجرمین اللہوی دازما شان دی یو معنی دادا دغسی منگا ننباسو او داخلو دغا شرک و دغا استهزاء دغا تکذیب پزړونو د مجرمانو کې غورو تا د دې زړونو د دینه ډک دي ها د استهزانه او د شرک نه او د تکذیب نه حسن بصروی الشرک او قطادوی استهزاء، ابن جریجوی التکذیب، دا لا پکرا واستریخه د دې دا زړونه، دا خو د قران زړونه نه دي، دا خو د پاکي کلمې زړونه نه دي کنه. نو الله پکې دا ګن ور ورزولې دي، نزل کو فی قلوب، دا معنا دا عام ارسوک مسکی مون کړی و. دیمه معنا دام دا چلان رب العزت وی چه سنگ ما دا خپل قرآن دا مومنانو پا ظلونو کی ننیسته دیکنا دا غصمی دا دی مجرمانو پا ظلونو کی ننیسته دی و رنائو نکڑا خوا او کنا دا مومنانو ظلونو کی رنائو کلاغی کی با دا غو دا بیٹری و چارج باونو ناغی کی بلکل دا سی بل شخوا عزیز ظالمانو پا ظلونو کی چارج نو نو بس قرآن پکی اٹھ دقا سی تیار کی پروتو نو پر اخداش خواه چکل اللہ دا قرآن دا مومنانو ضرورنو تا ننیستا نو آغی پی یقینو کو آغی پی تصدیقو کو آغی تا پی سکون حاصل شو آغی تا پی اطمینان حاصل شو اوہو او چی دا قرآن دا دی مجرمانو ضرورتا لیالو اوہ نو مثال فرعات کی ذکر شکنا فاحتمل السیل و زبادر رابیہ ورگتا دا دا ملکو کچری ور پور ان خطی او نو دوانو دلونو تا اللہ نا نیستی دیکھا او پا یو دلکی خکولی شو او بلکی بدرنگ شو دا دلونو دی خراب اللہ وی داسی منگا ننباسو دا ذکر خپل پذرونو د مجرمانو کې هلا یؤمنون بهم نکي کنا نکي یقین په نکي کنا لا یؤمنون به دا نه وځو د چا په سره کې قران نشتا دا څومره چې مشرکان دي بدعتيان دي ظالمان دي دې ټولو پذرونو کې قران شته کنا هلا یؤمنون به یقین په نکي کنا اسے دبلسد پارے وقد خلت سنت الاولین او یقیناً تیر شوی دی طریقی دی پخانو قومنو فدقا مانا کی ابن کثیر چی قلوب المجرمین الذین عاندو واستکبرو عن اتباع الہدا او عناد و سروک لوی وکړه تابیداری و نکړه نو بس هلاک شنو پدا جواب کوي چې ملائک ناراضي پیغمبر ته وی تا ملائک را نه وست مونږه پته مایو نو یو جواب وشو چې ملائک د خاص فیصلې ده پار راځه ادا زویم جواب کوي ولو فتحنا لیم بابا من السماء الله یو کزه داسه حکم چې پران زم کلاو کم پدی باندې یو دروازه د اسمان او ادیته ام چې خیجه چې د ملائکو وطن ته ام بوزما چې ملائکو وینه دلته کر راضی نو دوا درې برازی نراشه چې د ملائکو سیل در باندې حکم فا کپرانو زمونگ پذی باندی دروازه دا اسمان فضلو فیه یارجونا اشورو شدی دروازه رنا زلا چخیجی برا او ملیک وینی لقالو اکا خپل خبر بکی خوا نوائی بچ انما سکرت افسارنا داغو پا مونگ نظر بندیو کلیشوا مجاہد وی صدت نظرونه را لبان کړو بن کړی شو نظرونه زمونږه دا بلس دی مونږ ته ملائک کریم دا وی مړه مونږه خاطري متري نه یو خدغه په مسان کې روان یو رشد ز خلقو ادي وی دا ملائک دي ګورو ته نظر بندیره باندې وکړه بل نحن قوم مسحورون بلکې مونږه داسې یو قوم یو چې مونږ باندې جادو کړی شوی دی دا پیغمبر دوی ډیر زبردست جادو دی وسره دلته یو معنا دام ده نوې معنا ده چې الله رب العزت وی زبر دروازه د اسمان کولاو کما ملائکو تبویم زکه زمکه هډکه د ملائکو نه نو ملائکو تبویم چې خیجه او ادي تبویم چې ګوره وتا نو ملائک بخیجی په بربان د اسمانونو ته ادي به ویني ابي ابوموي چې نواسو کړه تفسارنا نفذلی فی عرجون کې دل تمرات تی نملائک شخا شورو بشی دا ملائک چخی جی با پدی اسمان کی او دا خلق بورتا گوری نوائی با چی بند کلیشو نظرو نظمون بلکه مونگی او قومیو چی پا مونگ جادو کلیشوی دی دا والباب ذکر شو ادی که دا زواجر تخویفات دین سوال سول آیاتنا دویم باب شکر کی اگه که اول عقلی دلائل بیا واقع دی ابلیس دا آدم علیہ السلام اگه که دا مطلب دی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا یقیناً چه اللہی مونگ پیدا کری پاسمان کی غٹ غٹ سطوری بروجن مجاہد وی کواکبا قطع دوموی النجوم الكبار غٹ غٹ سطوری خواه او ابن عباس معنا کی قصورن او بروج دغه برج ته وی ښا قلاګانی دی پکې قلاګانی دی پکې ښا فزینا للناظرین امو خستکړې د اسمان نږدې د پاره د کتون کو ستوري په دې اسمان کې دی ښا وحفظنا من کل شیطان الرجیم مونږ د دې اسمان نو حفاظت کړې ده د هر شیطان رټل شي نه نشي ختم په خوا خو به وي ټولو ته خاطر چې عیسی علیه السلام دنیا ته راغی نو په دریو اسمانونو بند شو بیا وایي چې نبی علیه السلام راغی نو په ټولو بند شو ها اوس نشي ختم ها غلا کوي إلا من استرق السمع مگر هغه څوک چې غوږ سار نه کوي استرق السمع په غلا باندې غوږ دی چرته ملائک خصدا اسمانو کشته ده خو کله داغي خیال نه کنه او شیطان پیرې څه شي ده خو کله ماشي عمره نه ماشي څوک ویني ده دا ظالم ده ښا ځان وړو کې ملائکو ته څه پته ای بیا مگر هغه څوک چې غوږ کې دي پغلا باندې فاتبعوا شهاب مبین ولګي په د پاسې شغله ښکارم او چې ملائکه ویني کنه نو د یو ستوره ورپسې راګیر کی وی ولي وسهلاک دا حال د برو الله وی د اسمانونو تنظیم تا وګوره والارض مددناها او دا زمکا مونگا خورا کری دا او دیلهم پورا فراخی ور کری دا والقینا فیا رواسیا مونگا وردولی دی پدی که دران غرونا انو گور دی القا مانا دا سنشو کولی چی دا بر نیراو ورده نا مرات نا کی خودل دی خوا القا پدی مانا را دی فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ مونږ درغون کړی دی په دې مکه کې هر شی خو لیکن په قدر او په اندازه موزون معنا یو زاده په اندازه او په قدر باندې او دې معنا موزون فی الحکمت چې اسه الله په دې کې نظر و نه دي کې ډېر لوی حکمت ښا هر شی د الله د حکمت نه خالی نه ښا وجعلنا لكم فيها معايشا منگا پیدا کړی ستاسو لپاره په دې ځمکه کې او ګرځولې تاسو لپاره په دې ځمکه کې کاروبارونه معيشت څه ته وي الکه وي معيشت څنګه ده او گزاره څنګه ده وخت څنګه تیریږي دې ته معايش وي ښا جمع ذکر راوړه چې معيشت خو یو نه ده معيشت تجارت ته معيشت نوکری ده معيشت مزدوري ده معيشت زراعت ته زمینداری ده دا ټول دې ته معايش وي ښا تا دې انسان د رزق د پاره پکې جدا جدا اسباب دي ښا فمن لستم لو برازقین امون پیدا کړی دي په دې ځمکه کې هغه څو چې تاسو هغه له رزق نشي ورکولې معايش باندې عطف دي لکم فیها معايشه او لکم فیها من اغا سو کم پیدا کری دی چه رزق و لزور کم اللہوی تاسو نور کوئیں دس دی نگو رو بسرینوی من العیال بال بچ والممالیک غلامان والخدم خادمان نوکران دخل قدا خیالو چی دی لمن رزق ورکو الگا هرکه داستا مزدور دیستا نوکر دین تولا رزق ورکه رازق تی دخو اللہ دیل رزق ورکه او خدمت ستا کئی شکر نو باسی دغسی داموی مجاہد ات دواب دا زندسر حیوانات او العبید والعما وینزی غلامان باو پخواخا نالاوی دام استاو دا خدمت دپار پیدا کری دی خداو نوائے چیزی لمنگ رزق ورکو تولا تزان لنا مومنو استاد اخپل رزق اختیار شتے نبلا بس رزق ورکی خواه ویم من شین الا عندنا خزائنو انشتے دا سیوشے مگر اللہ امون سراداغی خزانی دیم من شئن که وور ده که بدی که هوا ده او که رزق ده سمره گور دنیا که خواه که اولاد ده که مال ده که سرسپین دی هر شئ اللہ سر خزانی ستوئی بے حدا و بے انتها چه دشمار نباری خواه دا دی انسان توئی چه انسان تا لما سن دی در کری توای کنه سشی کم دی پکې تما توای کنه الا عندنا خزائن نشته دا سیو شی مگر مون سره داوی خزانی ډکی دی نو یا مشرکا تکم په لمنډی وایم تاګه چا پس دی چا سره سشی نشته هغه ځان لاستپی ځان درپدی کی ګرځي نو ته څنګه غواړې وای چې د خزانو مالک زداغ نه نغواړي نو سوال پیدا شو چې خزاني یې دي نو ولې ډیر نه راکې ډیر دې راک کنا الله وینا چې ډیر شي خو ګاډیر شي هغه نو تبای جوړي امان ننزله الا بقدر معلوم مونږ نه نازلو دغه نعمتونو نه مگر په اندازې معلوم سره کو برازی نو پانداز رازی کڑی ریشوی نو سیلابونا و توفانونا بیا ودا خلق وای خوا چه پلانی دے کی کلی وولا پلانی دے کی خلق للا انڈونیشیا کے دا بیا خو با تبایو شی پاندازی معلومی را لیگی خوا هر شی دا غصی چه زیاد شی کمال دولت زیاد شی انو بنده سرکش شی گمراه شی او داسې کافر ته جوړ شي یا خدای توبه چې بیا د خلق وینیس کی توبه توبه الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح الله موږ را لېګو هواګانې لواقحا او باچی پور یزو کې منګیرا ډکې او پور یزو کې چې الله تعلم دې لواقحا لواقحا اے حوامل اب السحاب او وی دی وریاد را اوچتا کی خواه وریاد خود او بودا کدا لینا تتحمل الصحابا دی وریاد را اوچتی او فی جو فی ها دادا اللہ شان دی اواسو کوینی ننو مونگ بیسوی نو چو هوارالا وریاد را اوچتا کلا اداغی وریاد پگیڑا کی اوبودی فانزلنا من السماء ماء الله يمون نازل کو د اسمان نو بم فاسقنا کوم نو ویس کو پتا سو باندې تاسو له ضرورت سوخه تبکټ کې ناشته په کورسه بناسته پاسما او په بدل راضی ښا د الله شان فاسقنا کوم امان تم لو بخازنین انه تاسو دې لراجه مکون کی سمرو بووريږي ووريږي نګوره پزماکه کې الله جمع کی الله ایتا سره تنظیم شته کئ د سره نو جمع کا کنه مخلوق ته نه تختی وی غر کیوم اوی سره سره تنظیم دی دا خو الله سره تنظیم دی چې ګوره چې په کومه طریقه په دې زمکه کې نن باسي ګوره خای سپی پونا نالے مالے پکیم نشتا دے اب ادا سے پارام باندی دا توبت ادمرا زبردست پلٹر دے پکی آو که پلی تی اوبی کنا پلی تی اوبا او دیز مکا که دن نلاری کنا بس اگا پاکی شوی خوا پلٹر شوی کنا خوا داز مکا ادا سے پلٹر کی توبت چنو پکی بیا رنگی د پلیته نه پکې خواندی د پلیته وان تم لو بخازنین وینا لنحن نحی ونمیتم الله ی مونږ ټول کارونه کوو مونږ ژوند ذکو خلق نور پیدا کوو نور پیدا کوو سو کې نشی بندولې ایسو کې نشی بند دا خو ځان غر کوي ښا او د دې لپاره دې څومره کوششونه وکړو یرا غره بچی دوه ها ته دوه نسیوانه ها پیدا زمون کار دی خدای ته وایا مونږ ته سره وای خدای ته وای چې یا خدای غره دوه سیوانه اډیرو سردا چلو شه ها چې دوه ول ورکی نبی ته نواخلی نبی دواړه ناشتي او جاړي خلق ولی هم دردیه و تسلیور کهی چی ولی خدای سر خوصه کمی نشتا وی اتازو خلا بوداگان نیه ناغی و تا وی چی ما هم علاج کرده و دی هم علاج کرده او رگه چی بیان که خواه فیدنا لنحنو نحی و نمیتو خواه نبی علیہ السلام ویلیو چی خدای کم لیکلی دی آو پیدا کی که تهار سمره باندی زوکی فان باندی ادارت چاوی جو خانا خدای سر لاس لگه وینا لحنو نو نالای مونگا پیدا کول کو مونگا مڑا کول کو ولی کدا کارو میں نکولے نزمکا که بیا دخپی کی خودو زینو او کنا خسطی نبوزو نو آغا نورو تدائی خوشی شی اگی تزمکا ازگار شی خوا دا خدا اللہ پوره زبردست تنظیم نه کنه ها پناهن الوارثون امنګ یو اغستون کی هر شی لراز دي انسان نه دی په لویو فخر کی چې ما دا زما دي دا زما دي الله یې اورګه توتنه لاسخ په اون غاړي ادا ما ته پات شي ها دا وارث زما دي وارث خو زیما ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين الله يمون پیجنو اغه خلق او چې مخکی کیږي اسلام ته دا بهتره معنا ده اغه خلق او چې مخکی اسلام قبول کی اغه هم پیجنو مونږ او پیجنو مونږ اغه خلق او چې خپې راکاږي ډیر بګی داسي ښه الکه د وخت راشه کنه سبق لا او چې اخیری چټه وخت شنو تبا پیرا کاغی د وخت راځه ګور الله ته معلوم مخکې اسلام قبلون کی ارستو اسلام قبلون کی ذات مراد دغه سي پیجن مونږه مخکې د جهاد په میدان کې راتلون کی ارستو د جهاد په میدان کې راتلون کی هغه کې مخکې ارستوي کا نه ها او دریم دا الله یې مونږ پیجن واغ چې مخکې سب کې ولار دي هم مستقدمین دي کنه نبی علیہ السلام ویلو چې که تاسو ته پته ولګی دا یټا پووالو چې په دې مخ کې صف کې څومره مرتبه ده نو تاسو به یو بل سره جنگونه کړیو او چې زمخ کې راغلې ما رستو شه بل به زمخ کې راغلې ما تاسو د اول صف د مرتبه نه خبر کړه پیجن مونږه چې مخ کې راتلون کې دي په مانځ کې مخ کې کیدون کې دي او پیجن هغه چې رستو را دي بلغه حدیث ته ټولو نقل کړي ابا دې خبر داسي ټولو کتابونو ښا چې نبی علیہ السلام په وخت کې با جمعه تا زنانه راتلی کنه منظور نه نو پاری کې یو وا چې دار چې اپسترګو کې وا ډیر ښه څه نو بعضی خو به چې کوم صحیح خلقو نغي وزر در مخ کې ځان ورساو مخ کې صفونو ته چې را سينمان دل راغلی وو ګنارا نه ونشي چې په زیم نظرونه لګي ولې زنانه خرستو لاړی کنه اباز بداسو چې روستی صف کې بودره ده نو په لخوا بیا زنانه وي نو هغه چې به پر روکو شو نو یې د دې طرح لاندې به داسې شاته کاته هغه به صحیح کوله ښه نو یې غم پکې راغله چې الله وي ولقد علمنا المستقدمین منکم زه دغه خلقم پیژنم چې هغې مخکې مخکې ځان رسوي چې ځان بچ کي چې نظر مې ونه لګي په محرماتو او لقد علمنا المستاخرین منافقان پکې ومو که نه ښه فإن ربك هو يحشرهم ابيشکه رب ستا به راجم کې دي لرا په قیامت کې انه حکیم علیم ځکه الله ډېر لوی حکمت والا او علم والا دی دا اوس واقعیا ذکر کوي د آدم علیه السلام او د ابلیس د یو خاص مطلب لپاره چې مآل د من تکبره بس الله وی څوک چې لوی کوي نو انجام به خراب وي ښه چرې نشي کامیابې دي مآل د من تکبره څنګه به لکه شیطان یقینا مونږ پیدا کړی دی انسان من سلسالین د داسې خاورې نه چې ټنګ ټنګ کوي من حمئن خوشته شوې ده مسنون هغه ګلې خمبیره شوې ده ګوره اول حالت د هغې څو حما چې اوبه یې پکې واچولې هغې ته حما وایي ښه چې بیا څلوېښت کاله پې تیر شو نو خمبیره شوه مسنون نو چې بیا چې آدم علیه السلام جسد جوړ کو انور په لګي دا هوا نوې ټنګ ټنګ یې کو داسې شو او په ور کې نو پخ شوی هغه ټیکري دا دغه څه خاور واخا من سلسالین دا غې ټنګې دلې من حما ام مسنون او دا خوشتي شوی او خمبیره شوی خاورینه دې ځان نه دې خبرو چې ځا الله څنګه پیدا کړی و اسمره خواري را سره کړی ده نو چې څنګه دا پیدایش داسې په ډیرو نخرو سره دی نو ځکه الله ډیر کمالات یې خېږي ښه چې دومره کمال نه په ملایکو کېشته نه په پیریانو کېشته لکه دله چې الله کوم علمونه کارونه څوبته دا ډیر زبردست ا ازې با قاعده وای کنه ها دې دې بار ملکونو ته وای وی تاسو زمنګ په مخ کې جوړ کئ بس تاسو ته نبی اخلاص یې ها او کنه د دې په مخ کې څه شی جوړ کئ کنه مدانه چې کنه دې بتنه په موبایل کې فوټو اخلي موبایل خو سره غلې دی او دا تجربه د دې په خوانه ده ها کچرته او ناشنا جازي ولي زو اپسولا چې چا جوړاو ادي و توقاته نه چې بل ورځ ګور نه اپسولا وې جوړ کړی ها کبلیو دا یو کو داسې من سلسل من حما ام مسنون دغه خډيري مختلف باریکات تی دا لاج بکیه خدیخا والجان خلقناو من قبلو او نکد پیریانو من پیدا کرو مخک مخک دا دی آدم علیہ السلام نا من نار السموم دا غیور گرم نا اگه کی نور سنو دا گرم ور اگه لگی تا چنیز دی سروالی کئی دا غیر پیدا کرو نو جان چی دے دا د ټولو نکړي کپیریانو کې کم شیطانان دي کم مسلمانان دي ټولو نک جان دي ها د شیطانانو هغه بیا نک ابلیس دي ادا د ټولو نکړي لکه آدم علی السلام چې ټولو انسانانو دي او یاد کا چې رب ستا ملائکو ته زو پیدا کون کې یو بندل را انی خالقم بشرن زه پیدا کونکم یو خیسته بنده لرم یو ډیر د کمال نډک بنده لرم د سنه پیدا کوم د ډیر اجسینا ډیر اجسیا ډیر غریب شه چې هغه خاور ده چې یو وخت کې ټنګ ټنګ کوي من حمائن یو وخت کې خوشته شوی ده سلویخ کاله به باران شي او په خاور کې آدم علی السلام او بیا خمبیر شویدان د دینه پیدا کوم پیدا سویتو کلچ برابر کم دلرا او جوړ کم دلرا پورا شکل پورا تصویر پورا فل انسان بنی ونفخت فی من روحی او پکیو کم پدکی دخپل روح نا دلا روح نشتا دا نفس نمشتا روح نشتا بدن نشتا ایسی نشتا دکه دا ټول خو پنا کی دن کسی دن دی که روح والا سوک دی غبم پنا کی که بدن والا دی غبم پنا کی ټول او اللہ خو همیشه دی ناغا دیس دن نپاک دی خوا نو دا ازان تیولی نسبتو کن در شرافت ته پار او ځان ته نسبت وکړه اگر روح الله وی چې ما ول عزت ورکړي وي اگر روح چې ما په خپل نوم یې خړې یې خلقو غره بنداو پیجنې به ذبیونه کې دا معنا کې تشریفا له او تکریما امام رازی وی ښا فقعوا له ساجدين پریو زیدتا سجدہ کون کی و سجد الملائکت کلوم اجمعون سجدہ اکرا ملائکو ٹولو پا جمع یو پاکی نو پاتشوی دا زمکی اغا ملائکو دا اسمانونو اغا ملائکو او دا عرش اغا ملائکو زکا ٹولی ویلی دنو سو تخصیص پاکی نشتا خوا اللہ ابلیس مگر شیطانو نکڑن اصلا چکان مغمورن فی الملائکت دی پا ملائکو کی گوار روکو خوا ابا انکارو کو این یکونا مع الساجدین دا دی خبرینا چی مرگری شید سجدہ کونکو دا ملائکو دا مرگرتیان انکارو کو ترو سور سر یو دیو او پاگی کی دن نا پاتی کی دو او چکل وخرا گئی نو انکار یو کچ زه دې مرګرتیا نکوما د تنظیم نووته قال یا ابلیسو او الله چې ابلیس مالک الله تکونا ما ساجدين سعذر دې تعالی سعذر پېښ کا کنا سو بدن دې خنه دې ک طبیعت دې خنه دې کس چللې سدي تعالی را چې نشوي د سجده کون کو سره قال او یو په جواب کې لم اکل لیسجدا ما ته وای نو اکار څه دي تاسو زه نیم معلومه وګورو ته نیم زه دومره کمزور یم دومره ناقص او دومره ذلیل یم ته وګورو ته چې سجده کوم داسې او بندتان چې تا پیدا کړې من سل سالم من حما ام مسنون داغی خوری نچه تانگ تانگ کئی چه اغاسل کی خور و خوشتا شوی او بیا خمبیر شوی او زد داسید زدست خبری مجد داسیدی سنو دی دخو دی پا حقیقت نپوئی گما دادوالا جدا جدا و خازن وی اراد ابلیس انو افضل من ادمه ګورو ته دا مطلب دا چې زه غواړم امام ادم علی السلام ولي لئن ادمه توینی الاصل ادم علی السلام اصل سده خطا و ابلیس ناری الاصل ادي ابلیس ماده اور دې یو نار افضل من التوینی هغه چرته اورو چرته خطا لوی دې ته وي تکبر ها قال او الا فخرج منا ارکل چې تا انکار وکړ تر داسي او بندا بي عزتي وکړه چې هغه ما په خپل لاسو پیدا کړې ما ول عزت ور کړې ټول ملائک مو ته بسجده پرېستل او تا دا غره انکار وکړ فخرج منا اوزه ته جنت نه پن کر جیمن یقیناً ته د ټول مرد پاره اورټل شوی او شړل شوی د الله د رحمت نه پن علیک اللعنت الی یوم الدین بشک خاص پتا باندې غره بل چا وای نه پتا باندې ولعنتی تر قیامت پوری ولعنتی او بیا به عذابی دا مطلب نه چې بس بیا و چټی شي نه د لعنت وخت دی قیامت یوم الدین او پا لخو بیا عذاب شروع کی خواه قال ربی فانظرنی لا یوم یبعثون او ابلیس چیز ماربا پس ما تا محلت راکا تراغی رد پوری چی بیا جوندی که دیشی خلقا دادا دا مطلبو چی دبا که دا مرگ نبچم بیا خو مرگ نشتا قال او ایلا فا انکا من المنظرین بشکتا تمولت درکلیشو الى یوم الوقت المعلوم تر اگر وزی پوری چه معلوم وقت دی چه طول خلق مری نو تبا عمری دقا وقت معلوم دی کنخا اگر بل وقت نده معلوم چه قیامت بکلی دا بیا جواندون بکلی اگر ذکر خوالانه دی کنخا او دا وقت یه خول دی چون بیش پیلی سر با خلق پناشی خا قال ربي بما غويتني وي شيطان چه زما ربا پدي وجا چې زدي گمراه کړم زدي بدبخت کړم زدي د خپل رحمت نو شړلم زبوس د دې انتقام اخلم لو زينا لهم في الارض زبا خاستقول کوم ذي خلق لرا پزمو ککیم زګ دیو په زیب زینت ډیر خوشحاليږي ها د انسان طبیعت داسې دی د خپل کپړو کوی نه کنا ادا شور او زګوی نه کنا ارس په زیب پری دی ها او په ابلی منډی کی تر دا عادت ته نو ها لو زینن نو زبو ته دا خیسته کول کوما ولو غینهم اجمعین او ګمرا کوم به ټول په جمع ایسوک بران نه پاتې کی ها إلا عبادك من المخلصين هم اگر ستا بندیان اغا چغیت مخلصین وی نو اغا زمان بچ دی باغی زما واس نرسی ګورو لا عبادک من المخلصین وګور هغه مخ کې وی سورته ابراهیم کې چې ما کان علی علیکم سلطان وګور اج گمراه کړیو نو هغه ته وی چې زما خو پتا سو باندې زور نو او الته ویلی او دلته وی چې نه نه دا خاص بندیان چې مخلصین دي په دې وزما واسنه رسی نو پرخ دې کنه دې دلته کې وس د گمراه کولو دانشته چې دا مخلصین گمراه کیږي دا وس د دانشته دی ها او الته چې ویلو الته ویلو چې ما دعوت درکو دغه زما رس وسفه نور گمراه کول نه گمراه کول خدای الله کار دی ها ما خو دعوت درکو او تاسو قبول کو نو دعوت هغه هر چا لور کړی دی چې الله نه ساتل نو گمراه شو او چې الله ساتل نو بچ نو ها ال زمانا کی روح المانی الذين اخلصوا العمل چغی عمل خالص کړو د الله لپاره ولم یشرکو معه او الله سره به شرک نه وکړي نو هغه مخلصین دي موحدین دي ازی خدا قال او الله په جواب کې هاذا صراط علی مستقیم د اخلاص چې ده هاذا کی اشاره د اخلاص سره چې هغه په مخلصین کې پروت ته کنه د اخلاص چې ده دا غلار دا اللہ ما تانی دا نیغرا رسید لیم سراتن علی مستقیم دا نیغلار دا خواه چی بدی سوک رازی ما تبراو رسی انہ عبادی لیس لکا علیم سلطان بیشکا چی زبا بندیانی نویستا دا پار پاغی باندی سا دلیل سزور او غلبان نیشی گمرا کولی اللہ من اتباک من الغاوین مگر هغه څوک چې ستا تابعداري کوي سرکش خلق نو الله یې زبر دا خپل سرکش خلق نه هغه خپل حفاظت او چت کما بس دا کما کی تیر شو کنه ملائک مقرر دي او کله چې وبندنا فرمانی وکي نو بس الله تعالی خپل حفاظت او چت کی بیا د شیطان لار جوړ شي وته نو ها وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ بِشَكَا جَهَنَّمْ وَعَدَكْلِ شِوِدَا دَذِي سَرَا دَطُولُ لَهَا سَبْعَةُ وَأَبْوَابُ داغی خوٹیر دروازی دی داغی دا پارو دروازی دی لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُدْءٌ مَقْسُومٌ داغی دروازی دا پارو پدی کی یو حصد تقسیم شویم ان دا دروازې په دې لحاظ جوړ کړی چې خلقو کې به هم دا و قسمه اينو عمل پوهه کنا څوک با اغلاګری سارقین دا یوه دروازه لیکلی به جوړ څوک با زناتی زانیین دا یوه او څوک با شراب والی څوک با سود والی دا هر یو د پاره جدا جدا عمل دی او دا هر عمل والا د پاره جدا دروازه ده جزء مقسوم یو برخه ده تقسیم شوی ښه دا حال له مجرمانو ذکر شو نو بشارت ذکر کوي از عزیز نه متقین و شورو شو ښه دا به تر اخره پورې دي ان المتقین تر نبا بشکا متقین کم اتقاو الشرک او امام راضی وی چه اتقاو الشرک وهو قول جمهور الصحابه والتابعين وهو المنقول عن ابن عباس دا ډیره مشهور معنا ده هغه کسان چې ځان بچ کړو د شرک نه په جنت وایون په جنتونو کې وي او په چینو کې وي او بویلی شی ادخلوها بسلام آمینین داخل شدی جنتنو تا په سلامتی سره تاسو باندې به هیڅ تکلیف نه وي او یې به تاسو په امن آمینین من زوال النعمت دا نعمت بچا سره تاسو نه چری نه ځای لګي یری ګما کم نعمتونه چې تاسو سره در کوم په جنت کې هغه به همیشیم پانا دا سوک دی نبیاوی امام رازی یتناولو جمیع القائلین بکلمت لا اله الا اللہ محمد الرسول اللہ چو طولو چی دا کلمہ ویلی دا قولا و اعتقادا کنا وجبیم ویلی دا پزرکیم پی یقین کرے دیں نو ان المتقین دا طول پا کرا لخا سواء كان من اهل الظلمه او من اهل المعصيه او ګناګار خو به یي ګنا نه خو څوک نه بچ کیږي حضور اچي یا مخک تله یا رستو تله ونزانا ما في صدورهم من غل او بابا سمونګا چې د دې پسینو کې او پذلونو کې یو بلتا په دنیا کې سخیره او هغه به تنه د جنت دروازې سره وباسو اخوانا رونا رونا بشی علا سرور متقابلین او پاغا تختنو دا جنت باندبا یو بل تا مخامخ ناستی کشاف وی قال مجاهد تدورو بهم الاسرتو گورا غدا سی تختن دی چا بچا پیرا گرزی لوی لوی تختن دی دین تر ثوابه پور لکایو میاشت او تدورو بهم الاسرتو هغه بغرزی وی حیث دارو چې د دې کوم بلخ وخیف نو فیکونون فی جمیع احوالهم متقابلین د دې لپاره وی چې قران وی چې متقابلین کنا نو دیو بالکل یو بل تشاکی گنا وینا کنا تختن داسې چې اگر زی را گرزی ناوی کی شاہ بالکل ناراضی متقابلین لیمستم بیا نصبن نبرسی دیتا پدی جنت کی استلوالے وما امنا بمخرجین انبزید دی جنت نیستلشیم نب اعبادی خبر کا زما بندیان اللہوی خبر کا زما دوارو صفت انونا یو صفت میں دادے چی انی انا الغفور الرحیم زچیم یقیناً زیم بخشش کون کے مہربان یو صفت میں دادی انی انل او صفتو نے روڑو بل وان عذابی هو العذاب العلیم او زمان عذابو اغم دس سر سم ندی اغم عذاب دے دردناک اس پدی باندی واقعہ ذکر کی دی ابراہیم علیہ السلام او چې دا دواړه صفاتونه داغه په دی واقعا کې خخ کار شوخه چې غفور رحیم څنګه دی او عذاب علیم څنګه دی نو خبر کدی لراځ ملمنو د ابراهیم علی السلام نه کلا چراغ لزتا فقالو سلاما وی چې مونږ په تا باندې سلام وایو قال ان منکم وجلون درسته خبره ده اغه وی پتا سو دي سلام ها ابي ازر لړو او مل واسطه ولا راوړه ډيره مکلفه او غي لاس نه راوړه نو وی وی چين نامن کوم وجلون زموږ تاسو نه يره پیدا شو ها ګورو کپو دې نه ولي پیدا سي علم غيب الله سره ده قالو وي ملائكه لا توجل ما يريغا انا نبشرك بغلام عليم مونږ زیر در توکتا تا په یوزی سراچی هغه عالمیم چې غلام علیم راشي مراد ابن اسحاق علی السلام ښا او چې حلیم راشي مراد ابن اسماعیل علی السلام د اسحاق علی السلام زیر ورکاو قال او ابراهیم علی السلام اول خما ته وګوره شیخ فانی دغه شیخ فانی ما او بی بی ما عجوز دا بوده دا بی بی تاسو مال زیر را کوئن علام مستنی الکبرو دا د دې د پاسا چې رسېدلې ماته بډاواله شپږو شلو کال په بې ماتو بشیرون پس باندې دې راکوي ها قالو وی ملائکو بشرنا کبل حقیم مونږ زیر درکو تا ته په یقین سره ولې دا شک خبره نه ده چې ګنیره دعا وکاو که خدای ته منظوري مثال وضعی ذر کی نه آخو ده شک خبر ده بالحقی یقینی خبر ده فلا تکم من القانتین مکیگتا نومیدی کون کنان قال او ابراهیم علیہ السلام دام سووی ومن یقنط من رحمت ربیه نومید کیگی دلوی رحمت رب پلنا الا الضالون مگر گمراهان او مشرکان دا خو غیزه خدای د رحمت نه امید دي نو په باباګانو ګرځي ښا د باباګانو زامن غواړي ځکه پاګلان نه ښا الا الضالون خو خوشاله شو دا لګي د انی انا الغفور الرحیم سره چې الله یې زما یو صفت داده ښا وګوره ابراهیم علیه السلام خوشاله کو پوستین آغا تا پوست کئی چه تاسو صرف دیل را آغلی وی کنا نور سو مطلب و منشتا دی اولی دا آغا دا شک پیدا شو چه را کدی مال زیر را کوا نا دا غید پارا خو یاو پوراو چه جبریل را آغلی وی بس دی خو درید را آغلی جبریل اسرافیل میکائیل وی دا دورا گنا سل را آغلی قال فما خطبكم ايها المرسلون وابراهيم عليه السلام صدق لوی مقصد تاسو اے ملائکه را لېګل شو قالوا ودينا ارسلنا الى قوم مجرمين موږ د الله په بل صفت کې راغلیو چې عذابي هو العذاب الالم او کنا خلافات دې کنا موږ را لېګل شو داسې یو قوم مشرکان او مجرمانو پسې إلا آل لوط مگر مرګری د لوط علی السلام نه هغه بچکو هغه ته بالکل ویخته به منازاری إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين ګوري بریلیان وی یوره ملائکې چې مونږ بوله نجات ورکو وې ته مو آیا کنه ها تا خو شین پټکې والے دې نو آیا کنه ها تا خو و شرک سکار نشتا خواه تب قرآن پوئیگی دا خو گورا پیغام را ورده پیغام رسول او رسول چاہتا وی پیغام را ورده انکی خواه ا پیغام داده چه اللہ وی چه انا لمنجوهم داو دا اللہ کلام دی نسید ملیکو سر لگه بدبختا چه اللہ وی چه منگ با دی خلاسو طول و جمع لوط علیہ السلام یراسو یا دوته ندی یادری دی کنا والله ول زمر ترقی ورکړه چې ته وای چې په سونو خلق چې اجلمنجوهم اجمعین زګ جلاتا په نیکان بندیان کيوتنی کنا په امت او تحکاری الا مراته مگر نا خذت قدرنا مونگا اندازه کړی دا اللہ وی انا لمن الغابرین چه داو پا عذاب والاو کی فلم ما جا للوتن المرسلون کل چراغ للوت علیہ السلام تا دا آل دا عزت تا پار رازی خواه دیسا مطلب نئی ارجبا کی دا سی وی جناب علی اجناب پلانے دا جناب سشے دے دا دی عزت تا پار رازی آل لوط مگر لوط علیہ السلام کلا چراغ لوط علیہ السلام تا ملائک لیگل شوی قالا نوی لوط علیہ السلام انکم قوم منکرون تاسو خو یو قوم یا ناشنا ای تاسو کشران کشران لکان لا گیری میری نوی راغلی اس سوار لسو پینزر لسو کالو او چاو پلار غنڈی وشتی او چاو ادیو چر نلوت علیہ السلام یرچ دا پاگلان دکم زین رالو حدیث چاوي چې په دې لار راځي حدیث پته نشته کرفي لګې دلې دا کرفي لګې دلې وا چې لوط عليه السلام ته ویلو چې خبردار مېلمه باندې راولي او کراولي نمون باندې باندې کې زمو خو خدا کار سو سره کو یا خدای نو لوط عليه السلام ډېر پریشان چې اوس دې ساده خلق ته وګوره دی اوس ته کوم ځای نه راځي انکم قوم منکرون تاسو خو د دې ځای خلق نه یې کنه ناشنا یې قالوا وی بل جینا کا بما کانوا فی یمترون بلکې مونږ ملایک یو موږ راغلی یو پاغه کار باندې چې دا خلق پکې شک کوي دی له شک وباسو پریشن ولکو ما کانو فیم ترون خواه و اتینا کبیل حق حق راغی کنا خواه مونگ راغلیو تا تا پا یو حق پی سلی سر دلا طرف ناچی عذاب دیم و انا لسوادقون امونگ خام خارشتی نی خواه و تا تا حکم کو فا اسری بی اهلی کا بوزاد شپیش پی اخپل مرگری اهل بی بی تاوی دقا با سر بقیت عم من اللیلی پیو ٹکڑا دش پیکی و تبع ادبارم تبا رستو دیو دی بمخ کی روانی پیغمبرانو دا سنتو خوا اگی با رستو روانو اخپل بال بچو یا اخپل شاگردانو یا اخپل مقتدیانو اگی با مخ کی کڑیو دا طریقہ دا انن ملا مخ کی روان دی اتالیبانو ار پسی دی قرآن نے پترخ کی نیولی دی دا جمعرات رد دا ختم لروان دی ڈیپینس تا وی بدبختو چه دا ټول گمرهی دا خواه دو یو سنت تا پیغمبر نشتا کنا نبی علیہ السلام ایکان یسوق و اصحابهو اب دا سی روانو چه صحابه و ایدان نمخی کلیو لکه گڑی بی دی چه مخی که ادا ملا گور دیس نر دی خبر چه دی کم دی فارغ دی خواه وَتَّبِعَتْ بَارَهُمْ تَرَوَانِيَا دَدِي پَشَا شَاتَ شَا شَاتَ دَخَان وَلَا الْتَبِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَخْدِ نَرَارِ اِسْتَاسُنَا يَوْتًا وَمْزُو حَيْسُ تُومَرُونَ او زیده اغزیتا چکم دیتا اس تا عمر شو فلسطین تدان رسوئے خواه شام دغد خلق دا امن زیده خواه اخیر کی باو مومنان دغد جمع کی حدیث کی راضی بلده مسلمان نہیں و شام کی بھئی زجال وغیرہ چی راضی خواه وقد وینا ایلے ذالک الامر من پیسل وارو لالوت علیہ السلام تا ددیکار اندہ برہا اولائے مقتوع مصبحین چی جلی ددی قوم با دابر جلی ددی قوم با کٹکلی شی پوخد سباکی نا دیر خواخ دے کنا خواه نګوره خبره ویکړه بیا د سره کوي د قران دا انداز دی جدا نه ښه خبره اخلاص کړه اوس بیا د سره کوي چې دا ملوان رالو لوط علی السلام ته او قوم خبر شنو څنګه چلو وجال المدینه یستبشرون رالو دا صدوم وعلى خلق مدینه لوط علیہ السلام دا خلق چو دا غید کلینم صدومو رالو یو بل تیدیری ورکول جستب شیرون خوشحالی دو چناشنا ملمان راغل او دریتا ندی قالو لوط علیہ السلام انہا اولائی ضیفی دا زمان ملمان دی فلا تفضحون ما مرسوا کوئے کرن او کتاب زما ملمنو تلاسا چوی دا و زما رسوائی دا واتقو اللہ و یری گید اللانا و لا تخذونی اما مشرم و اگوری قالو ویغی اولم ننحکان منگتا تندی ویلی منگ ختم نکڑے کنا عن العالمین چیزان سر با خلق نپری دی ملمان با نپری دی قالا بیاو تویها اولی بناتی دا ستاسو کورونو کې ستاسو خزي چي دي دا زمالونه دي ان كنتم فاعلين که ستاسو صحاجتي نو پوره کې کنه د امرکا د ډېر صح مقام ښا نو الله زکه دې ځای کې سوګن کوي یو قول دا دی کدا خطاب لوط علیہ السلام ته شي نو سمانا الله وی لعمرک زپو گواهی کی پیش کوم استاد عمر د دې قوم په بدبختی باندې نور گواهان خوم ډیر دي استاد قوم په بدبختی خو یو لوی گواه استاد عمر دی او هو هو چې پیغمبر یو سکند څومره قیمتي هغه په سکه صرف کیږي د دې بدبختو په تبلیغ کې په دعوت کې په اصلاح کې او دا غی حال تا وګورا غیر پروانه ساتي الله ویل امرکا انم لفی سکرته قسم دی په هغه ذات باندې چې تعالی عمر در کړی دی چې دا قوم په خپل مسته کې بیهوش دي بیهوش دیم قول داري چې دا نبی علیہ السلام ته وی چیره د قوم د لوط علیه السلام حال دې ده پور راغې هر څوک ووي چې را خډیر ناکار وډیر ناکار نبی علیه السلام ته وی چې استاد دین ناکار نو ښا او لعمرکا زه سوګن کوم ستا په دې عمر قیمتي باندې چې استاد قوم قریشو دی په دې خپل بیوشه کې حیران او پریشان دي ښا دیم قول داری چه اغا ملائک وی لوط علیہ السلام تا چه لوط علیہ السلام لعمرو کا ہو ستا دا قیمتی عمر گوا دی پا دی چه دا قوم خو دیر پا مستے کی دی دیر دی تا خوادو کاتن گواری خوا یا مہون دی خوا فاخذتو مستیعاتو مشریتین پنی ولدی لرے او چگی پا وقتن ورخطو کی وجعلنا عليا سافلهم اگر زو مونږه هغه مخ اوچت زمکی لاندې ولټوم کړه قام ترنا له حجاره من سجیل اور ولي مونږ په دې باندې د مخ کې مخ کې نه هغه کانی د ټیکرو چې سرشیو په جهنم کې سجیل ان فی ذلک الایات للمتوسمین یقینا چې په دې واقعیا کې ډیر نصیحتونه شتا او ډیر هدایات دي په لپاره د عقل مندو متوسم وسم علامی توي چې د نخونه معلومات کین او خیاري کنا فینا لبی سبیل مقیم او دا قوم د لوط علی السلام چې دی دی په هغه لار کې دی چې مخامخ د عربو ته عرب چې کله دی روم ته دا ملک ول مخامخ راځي او ګور دې چې نه عبرت ناخلي ان نبی ذالک لا تل المؤمنین یقینا په دې کې عبرت دې پر د مؤمنانو دا یو قوم ذکر شو هلاک شوه قوم د لوط علی السلام دویم وین کان اصحاب الایکه لظالمین یقینا چې و بڼوال خلق قوم د شعیب علی السلام سو کوئی مدین ولو تومیلی شی ادا خاریوا ادا بنوالا پل زنگل کی عبادو دوڑو تا دیلی گلی شویو فانتقمنا منو منگتنا انتقام واغستو استاد پارا و انہو مالا بی امام مبین او دا دوڑا قومنا قوم دلوت علیہ السلام او دشعیب علیہ السلام پاغلاری کی دی مخامخ کارا لار امام لاری توی مبین واضح او کارا ادریم قوم سمودیان یقینا تکذیب کرے ہو حجر والو خلقو دی پیغمبرانو یعنی دی صالح علیہ السلام ورکڑی مونگ دیتا دیری معجزی آیاتنا وکانوانا موردین او دی داغی نمخڑون کی وکانو ینحتونا من الجبال بیوتا آمینین او دی چتراشلی بے تا تراشل به په غرونو کې ځان لکورونه واو اول داسې جوړول به غرونو ته مخښوا نو ګټو کې بلګیاو کورونه جوړول امینین په دې نیت باندې چې په امن بشو دسنا ان الهدم چې پر یوزی را باندې نه ومن نقب اللصوص اج غلب کې ګټ نشي ماتولې اول اعداء والحوادث داسې د نور دښمنان په پدی باندې مونږه بچیو نه ها نغرونو کې بيدان لکورونه جوړول فاخذتهم الصيحة مصبحين ونول ذي سموديان لرا یو چغی په وخت د سبا کې فماغنانو ما کانو یکسبون دفع نکد دینا اغا عذاب اغا کارنو چی دی بکول اسی طول مر پا غرونو کی تیر کو او گٹی تراشلی اس فیده والا ورنک لخا انجامی علاکت ش تدری واقعات ذکر شو پخوانی قوم لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام وس با د دې امت یا دې رستوها په ول عقلي دلیل ذکر کوي دی او خاص مطلب د پاره بیا پیغمبر له تسلی ذکر کوي مطلب دار خلق وی چوه دا خډیر دیاته او شو ګور د عادت ته یو ډیر لوی ظالم بی او خلق تبخیا دی ا کسی بو ته یادی او هغه سی به په دې حصے مشترک کې اوري راوړي چې د دازیا ته کړو د پلانې قتل کړو د ډینګې قتل کړو د لال مسجد خراب کړو د پلانې او چې هغه الاونی سی کنه نزیبو یې راهو ډیر جسړیو ډیر غریب سړیو بیا غریب شي نزیدې کې دې سوال پیدا کړو شرزی قومونو سره خو زیاته او شو که قوم د لوط علیه السلام د کوم ځای نه را خلاص کړی راځو بده که قوم د شعیب علیه السلام قبولو نو الله وی ما ظلم وکړو سودا مطلب دی ما ته اوروي نه توبه توبه ما نه دی پیدا کړی اسمان نو زمکه او هغه سوچ مت په میند دي دواړو کې دي الا بالحق مگر د انصاف د پاره دا معنا الله یو اخذ زمکه اسمان د انصاف د پاره پیدا کړی نو ظلم میکم دی وک بے انصافی میکم دی وکړه الا بالحق الله یو رګه تاسو حسری زلی ندی خان تاسو په قیامت کې څه چل کوي وروره چې دې جنم ته ورځو ما او الټه ځوړاندو ما الته وتا سو بیا سو آئے چنن گوتی پوکے ها وین نسا تلاتیتن بیشکا قیامت راتلن کے دے پس بہ سب حل جمیل نو پیغمبر مخواڑ و ذینا مخڑ ول خستان رو رو تے نزان جدا کوا خدا سے جدا کی دل چ جم تے نہ جوڑ نشی شو روز وقت نہ جوڑ نشی چ خلق سو پوئی گی نو چ تپ مدینہ کے ناستے فصبح الصبح الجميل الصبح الجميل ما لا ایزاء ضرر پکې نه چاته بعد په دما دما بعد ان ربک هو الخلاق العلیم بشکر استاد پیدا کونکې د هر څو نو کې اسمانونه ولې دا نور چا پیدا کړی او خلاق دی ابو ایږي پار سبان دی دا مطلب الساعت ذکر وی ښا تسلی د پیغمبر لا چې ته هو ډیر ښه پکړې ما ته پته ده او قیامت شته ده ښا وینتقم فیها من اعدائک استاد دشمنان نوال ته بدل اخلم او یجازیک علی حسناتک اطالب د خپل ټول اعمال بدلی در کو مخه پکیګه ما لوی فارز عنهم مختواړه او احتمل ما تلقى من اجسوینو برداشت کوین او ها به حلمن ویغزان او صبر کوا صبر کوا او بیا وی چې قد علما الله تخبطوا چې ان صبح اليوم اصلح چې نن دا ډیره بهتره ده چې په خاموشه تی نوزی ادي ډپو انشي نن د دې وخت دی الا ان يكون السيف اصلح اي وخت به دا راشي چې زبا تهم چې توري راواله توری راواله او کټی کې کرشی کې او دا خدار وخت هر کار د پاره خپل خپل وخت دی ها نو کله وخت سی د فصفه الصبح الجميل چې غږ مکوا خاموشي کوا ضرورت نه لارشه غار سور کې سو وخت تیر کا بیا داسې وګور او چې د بدر ورځ راشي نو یا بل شانتی ښا دیو تسلی دویما ولقد اتيناک سبعا من المثاني یقینا موږ درکړی دي تعالی را و آیاتنا مکرر چې سوره فاتحه ده والقران العظیم او قران عظیم الشان تعالی ما زورا بلې نعمتونه درکړي مراد چې نه سوره فاتحه ده په دې باندې اتفاق دي ولي وی حضرت علیم داوی عمرم داوی عبداللہ ابن مسعودم وی ابو حریرام وی حسن بصریم وی ابو العالیام وی مجاہدم وی زحاق سعید بن جبیر قطادہ چیسا مطلب فاتحہ السبع المثانی سورہ فاتحہ دا سمرہ دیم و شان دا دا اللہ مخ کے امتن تنوہ نازل کرے نور کله چې دامه دل درکړ کنه نفع الیک ان تستغنیا زند خلقنا مستغنیکا وې زماجت نشتا لا تمدن عینیک مالوا دوال سترګې خپلې الا ما متانا بیا زواجم منهم اغي مالونو دولتونو ته چې مونږ فائدہ ورکړې په هغه سره ډیرو ډلو ته پدې کې ډیرو ډلو ته حدیث کی راضی داوی صحابه او دل روتو رضا آغی بلخ بخارانا او د بسرا او دا ذرعاتنا دا بنو قریضو و قافلی راغلیوی دو خانو چرت دا شپی پر راغلیوی و قافلی او بارون اتلام نو کز کری ٹول ڈکو اصو پکی ی اوس کې چواری او کوپر او دا په خوان ډیر قیمتي زونه وکړه ورې یسو سمال او قیمتي کپڑے او وی صحابه کرام ولیدو مېږي وي شرک دا سلام موږ لراکړ کنا موږ به په دې غریبانو ویشو او ډیر خلک جزان غریبان دي نو موږ به پاغي ویشو نو الله وی لا تمدن عینیک بیا ته نو ګوره ګوره یو ځل مو کا ته بیا نو ګوره سره طه کی امید یو ښا خطاب پیغمبر ته کی مطلب ته غیری ښا ماړه واسترګ خپلې هغه دنیا ته چې ما به پیدا ور کړی دا ډیرو ډلو د دې کافرانو ته ولا تحزن علیم امغم جن کیګا پذی باندې او ګوره یو په لاته وی چې د دې مالونو دولتونو ته مګورا بالکل سمه بل په لاته وی ولا تحزن علیم کدی هلاکیږي نو غم جن کېګم ولیم بیا ډیر محبت د خپل قومونو سره ښه وخت په جناحه کلل مؤمنین استاد مینې خلق شته دی استاد محبت خلق شته دی استاد تسلی خلق شته دی را شاغی سره کینا ترغیب معالات تا موحدینو تا کتا ساتا لاسونا دا عدب دا پارا دا مومنانو گورو تا کنائی دا جناح کو وزرو تا وی کتا کا وزری دا کنائی دا کتا کا لاسونا خپل دا مومنانو دا پارا نگورا حقیقی مانانا دا مرادا ولی غبراتنوی بزمکا ویلاس کی خودو نا نمرات تینا دا د دې عزت او د دې احترام او دې سره نرمي او لین تلهم نرمي او سره کوا دا کینه د نرمینا. او امام رازی وی چې وقف دې جناح کنایت عن اللینت والرفق والتواضع والمقصود انه تعالی لما نهاهم عن الالتفات الى اولئک الاغنیاء من الكفار وی کله چې الله منکلو چې دغه خلق ته ونه ګوره دغه مالدار سرمایه دار او کفار ونه ګوره زیوی چې خدای مو چاته ګورو نو امره بالتواضع امر وتوکو په تواضع سره دی فقراء المسلمین چې بلال ته ګوره ګوره تک تور دې نه مخ نه رڼا خي سلمان ته ګوره دا ستاسو محبت خلق دی ها او یا انی انا النذیر المبین زیم يرون کې اخکارا کما انزلنا علی المقتسمین دا مخکې سره ډیر مخکې ښا الله وی دا عذابونه مې په دې مخکې قومونو داسې راوستل وقام د لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام څنګه چې ما نازل کړی دی عذاب پاغه خلقو چې تقسیمونه کول چې مکه کې دولس سرداران دولس کسان او دولس لارې وی نور لار کې سړې کې نو لیو او تبې وی چې ګوري تو خبرې کنه چې مونږ کې یو ځای پیدا شوې دی ځان ساته اول ځان اور شي ګوري تقسیم کړو د لار هغه تقسیم کوون کی هغه کسان جعل القرآن عزین چې ګرځولې دی قرآن ټوکړي ټوکړي څنګه یو ځمان سو کوئی دا سحر دی سو کوئی دا افتراء ده سو کوئی دا اساطیر الاولین ده خو یا خدای نمونه او ته جدا جدا یې خې دا ظالمان یو دا معنا یا دا مطلب چې د استهزاء په وجه باندې صورتونه تقسیم کړی دي ناسبو نو یو ته به وی چلکه دا سورته بقره ستا ده ښا چې په غوخه مول شي بل تبه بل پوری به خان دلو و استا صورت عنکبوت شه ها یا خدای تو قرآن پوری به خبردار یا القرآن عزین قرآن ټوکړي ټوکړي کړی دی فوربک تد الله د قهر اسباب ذکر نه تا چې په قرآن پوری استهزاء کی کنا الله قهر راضی نو قسم می دی پر ابستا باندی لنسألنم اجمعین جزا بخام و خان سوال تپوس کم دی طولونا اللہ وی دی زبا دین پورا دی یوی خبری تپوس بکم دینا اما کانو یعملون اغچ دی کم عمل کرے فصدع بما تو عمر وضاحتو کان داری توحید چتا تا عمر کرے شوی دی په دې نمخ کې باندې نبی عليه السلام مسله کوله خدا سي ډېر احکار به نشو کولی چې کله حکم راغی چې فستع اوهو ګټه ولا را خلاص کا صد عسته وي چې شیشې له ګټه را خلاص کی توبه توبه دا غیغه ټوټي بیا سوکمومي دا سي مسله وکړه فستع یو دا معنا ده بل صد عویل شی چودو تا پل مانا دغا دکن ادو مشرکین و ظلو پس باندی چوی پا توحید باندی نو اوچوان ظلو نددی بما تو عمر فاغ توحید چی تا تامر کلی شوی دی و آرزان المشرکین مخوارا و دو مشرکانونا غم خادی و سر اونکی اطل راغل اونکی خبری و سر اونکی سلام کلام پی اونکی پورا بایکاٹ تے براعت تے کرنا خواہ انا کفینا کالمستحضئین منگا پوری استاد طرفنا انا کفینا من کا استاد طرفنا بھی منگ پوری تو غم مکاو خواہ دی مستحضئین اللہ جدا ٹوکی مسخری کئی تا تا مجنون وئی و قرآن تا ساتیر الاولین وی الذین داغکسان دی جعلون مع اللہ الان آخر چی دی گرزی دا اللہ سرامددگار بل فصوف عالمون زردہ چی پوی وشی پخپل انجام باندی آو سمت لب روح المانوی لم یقتصرو علی الاستهزائی اگر استهزاء صرف ندا چگن دی ٹوکی کئی پا قرآن پوری پیغمبر پوری ننا لوی گنیا و سر بل مرگر کردی بل اجترعو علی العظیمت اللتی ہی الاشراق بهی سبحانہو شرکو باکی خام خاشتا دی ولقد نعلم انک یضیق صدرک یقیناً پویگو منگستا پا حال چی تچی نتنگیگی استادلو بما یقولونا پا بسو چی دیئے وائی لیکن علاج دادے علاج خوشتا کنا اغدارے فسبح بحمد ربکا سنا وایا او تسبیح وایا پا حمد دخ پر رب سرن سبحان اللہ والحمدللہ وکم من الساجدین او شاہ اللہ تعجزی کو ان کے سجدی کو ان کے پل عمل لزور ورکا پل عبادت لزور ورکا نو دشمن با دی ختم شی دشمن تا مگورا توری تلاس نکی بلکہ استاد پارا جہاد دا دی خوا وعبد ربکا بندگی کوا دخپل رب و یوازی حتی آیات یک الیقین ترغی پوری چراشی تا تمرگا تا تردی پوری ندا یقین معنی موت تی خوا دا تسلیات پا آخر کی دا هر صورتو نو صورت حجر پا آخر کی ام دا غزین شورو دی خوا چمخ کی ویلیو فصفح الصفح الجمی بی ویلو لا تمدن نائنے کا دنیا تمگورا بی ویلیو ولا تحزن علیم و مشرکانو غم جن نشی بی ویلیو وقف جناحک للمومنین د مؤمنانو قدر کوا احترام کوا نرمی و سره کوا خا بی ویلیو فصدع بی ویلیو واعرض ناخر کی وی چی فسبح بحمد ربکا وکم من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین دا ټول امور مهمه ده سورت په اخر کې ښه اخر دعوانا نه